Ni matumaini yangu makubwa kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Ulimwengu unaadhimisha siku kuu ya mfanyakazi ya wafanyakazi huku Burundi ikijiunga na ulimwengu katika maadhimisho ya siku hiyo. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amechukua nafasi ya kuomba raia wa Burundi kujiepusha na uvumi katika kipindi hiki cha uchaguzi, badala yake washikamane ili wapate maendeleo. Na miili ya watu watatu yaokolewa Alhamisi hii kwenye kijiji Gitete kata Nyagiso zitarafani usoni mkoani Kirundo. Na mawasiliano kwa njia ya barabara Bugarama yamekatika tangu asubuhi ya Jumaa hii kufuatia mlima ulioporomoka na kuziba barabara eneo la Kiziba tarafani Matongo mkoani Kayanza. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Arben Duayo. Jina langu Romade Nyevze, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anatolea ushauri raia kujiepusha na uvumi katika kipindi hiki cha chaguzi na kushikamana kama ndugu. Akihutubia raia kwenye mkesha wa siku ya kazi duniani, amewataka raia wa Burundi kuwa na uwezo wa kubuni miradi ya maendeleo. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jando J Ilakozi. Twige kwitegurira imigambi iterambere, tujifunze kujipangia miradi ya maendeleo pamoja na kufahamu kuchunguza tunapofikisha kazi na kujua kuwa tunasogea mbele au kuwa tunarudi nyuma. Tukielewa na changamoto za hali hiyo, pia tukazitafutia suluhu. Kila siku huwa tumeahidi kutoa mikono mfukoni, tujue bila shaka kuwa maendeleo hakujileta bali yanatafutwa, tukijua pia tunapaswa kula kwa jasho. Tusisikilize wanaosambaza uvumi huku tukizingatia kutofautisha ukweli na habari zisizo sahihi, kwa sababu kuna sema mambo mengi katika uchaguzi ambayo yanayoweza kusababisha wanao mioyo isiyo migumu. Tujilinde kutovumiliana kutokana hasa na vyama, pia wenyekiti wa vyama wanaotawala pamoja na walinda usalama na wamiliki wa sheria waonyeshe ushujaa pamoja na kutendea haki wote katika safari hii ya kusisitiza demokrasia. Tujilinde ufisadi wa uchumi wa nchi, tukijivika nyuma ya kuwa hatujui tutachokuwa baada ya uchaguzi unaokaribia. Tukumbuke kila siku huwa mali ya umma si mali ya mtu binafsi. Viongozi wa vyama wasisitize nidhamu miongoni mwa wafuasi wao. Vyama viwanie bila kutovumiliana. Wafuasi wao wote kwa jumla wajue kuwa ni Warundi wanaochangia nchi ambayo ni Burundi. Mashirika ya kibinafsi pamoja na makanisa watoe mafunzo kwa wafuasi wao umuhimu wa uchaguzi mzuri, pia kuwa yeyote anachagua anachopenda kwa hiari yake. Naam, aliyesikika alikuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, kama alivyokuwa akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Jean Dodier Ilakuzi. Baadhi ya wafanyakazi wa jiji la Bujumbura wanaomba rais atakayeteuliwa kupandisha mshahara na kuendeleza sekta tofauti za masuala nyeti ya nchi. Wanaomba hayo wakati Burundi imejiunga na ulimwengu katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Tuwasikilize baadhi yao walivyozungumza na Radio Isanganiro. Tunaomba rais mwenye atachaguliwa kuja anapindua vitu, aongezee mshahara, kwani kuna mtu anaweza kutumika masaa mengi na apokee mshahara mzuri. Na watu wafanye kazi kulingana na vitu wamesomea. Siku hii tunaisherekea vizuri tu, hata kama hali ya hewa si nzuri, Siku ya leo tunaifurahia tu kama wafanya kazi. Ni siku ambayo inasherekewa wakati ambapo kuna tarajiwa uchaguzi mwezi Mei. Je, nyinyi kama vile wafanya kazi ni kipi ambacho mnaweza mkamomba rais ambaye atakayepigiwa kura? Chenye tunaweza kumomba rais mwenye atakayepigiwa kura ni tunamomba, unaona siku hizi maisha si mazuri. Vitu vinazidi kupanda ichi na ichi. Tunachomuomba sisi ni kutuongezea tu mshahara, kuna kingine, na sisi tufanye kazi vizuri. Siku hii mnaishirikia vipi? Kwa usalama na furaha kubwa. Ni siku inafika wakati ambapo kuna karibia uchaguzi. Je, rais mpya atachaguliwa, mnaweza mkamuomba nini? Akumbuke wafanya kazi, anajua kama piko mavantaji watu inyanganyaga, tuone kwa tuza kuturudisha maanarize tu, sirtu kama unawa masosite pale patike, watu towaga ndani hivyo vya mavantaji, manale, tulikosa vitu vya vya nyuma, tuko tunaomba vikoze kano, saidi kabisa, ile manare yetu irudie tena kwa juu ndio iko inatuma hata kamshahara kanaongezeka. Na wengi walisema ongezeko la mshahara. Je, wewe hali hiyo na izungumziaje? Pia kuongezea mshahara vyote vitatokana na hali ya nchi gisiko, amani tu ikionekana, kazi ikiendeka vizuri, lazima yeye pika taona kama vinastahili kama mshahara ongezeke. Lakini zaidi sana hofu yetu ni ile anale ile yenye kwa kifanya mtu akimaliza mwaka anapata kotasio, kama ni kotasio mzuri pika kama mshahara kona kanaongezeka. Naam, hao ni baadhi ya wafanyakazi wa jiji la Bujumbura kama walivyokuwa wakizungumza na mwenzetu Jama Liviane Ngenda Kumana. Siku hiyo imeadhimishwa chini kote. Rais wa Burundi amejiunga na raia wa mkoani Ngozi. Siku ya wafanyakazi duniani ilianza wapi na kipi kichocheo chake? Chimbuko la siku hiyo na mwenzetu Fidel Dantoine Sabimana. Siku hiyo ina chimbuko lake huko Marekani mnamo mwaka 1884, wakati vyama vya wafanyakazi vya nchi humo vimejipa miaka miwili kulazimisha waajiri kufanya kazi, waruhusu kufanya kazi saa 4 kwa usiku. Wameamua kuanza hatua hiyo Mei tarehe 1 kwa sababu kampuni nyingi za Marekani huanza mwaka wao wa uhasibu siku hiyo na mikataba inaisha siku hiyo. Kwa hivyo mnamo Mei tarehe 1 mwaka 1886, shinikizo la umoja uliwezesha wafanyakazi takriban 200,000 kufanya kazi saa 8 kwa siku. Wafanyakazi wengine ambao hawakubaliwa ombi lao walianza mgomo wa jumla. Ni takriban wafanyakazi 340,000 kitaifa. Tarehe 3 mwezi Mei, wafanyakazi watatu kutoka kampuni ya Mack Comic Harvest huko Chicago wamewawa. Wakati huo ndipo bomu limelipuka mbele ya polisi na kupelekea kifo cha mmoja baadhi ya polisi. Maafisa wengine saba kutoka katika idara ya polisi wamewawa katika vurugu zilizofuata. Kufuatia shambulio hilo, wanaharakati watano wa vyama vya wafanyakazi walihukumiwa kifo. Wanne walitundikwa Ijumaa Novemba tarehe 11. Licha ya ukosefu wa ushahidi, wa mwisho alijimalizia maisha akiwa baroni. Wengine watatu wamehukumiwa kifungo cha maisha. Maneno ya mwisho ya mmoja mwashitakiwa August Spice yameandikwa kwenye story kwenye kaburi la Chicago Walden. Siku itakuja wakati ukimya wetu utakuwa na nguvu zaidi kuliko sauti mnazozipiga kwa kutunyanyasa leo. Vyama vya wafanyakazi katika nchi zingine wamefuatisha mfano wa Marekani kupigania haki za wafanyakazi, na tarehe 1 Mei kuwa siku ya kimataifa ya wafanyakazi. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio za yetu za Radio Isanganiro zilizopo hapa jijini Bujumbura. Pesa bilioni 4 ndizo zinatarajiwa katika mswada wa sheria ya bajeti ya mwaka 2000 hadi ya mwaka 2020 hadi mwaka 2021 kama fidia kwa raia waliokuwa na mashamba katika maeneo ya Kinyinya Ruhogo. Kama ilivyo katika ripoti ya maswali na majibu ya tume ya kudumu inayohusika na maswala ya uchumi bungeni, katika wizara ya elimu ya juu kumepangwa pesa milioni 700 zitakazotumiwa kupokea wanafunzi watakaotoka katika shule bora. Na tuendele katika sekta ya usalama ambapo miili ya watu watatu imeokotwa asubuhi ya Alhamisi hii kwenye kijiji Gitete kata Nyagiso zitarafani Busoni mkoani Kirundo. Taarifa zinazotolewa na mkuu wa kijiji hicho na kuthibitishwa na katibu tarafa zinaeleza kuwa mwanaume anayejulikana kwa jina la Damaseni Minani amekutwa akining'inia kwenye mti kama aliyejinyonga. Majirani walipoingia nyumbani wamekuta watoto wawili wamefariki, mmoja akiwa na dalili za kukabwa huku mwingine akiwa na alama za kupigwa kichwani. Katibu tarafa Arubere Hatungimana anasema kuwa kiini cha mauaji hayo bado kutambulika, ila wanashuku kuwa baba yao ndiye aliyewaua kisha kajinyonga. Polisi imeanzisha uchunguzi. Na tumalize taarifa ya habari kwa habari hii inayozungumzia katika sekta ya usalama wa barabarani. Mawasiliano kwa njia ya barabara Kayanza Bugarama yamekatika tangu asubuhi ya Ijumaa hii kufuatia mlima ulioporomoka na kuziba barabara eneo la Kiziba tarafani Matongo mkoani Kayanza. Magari ya aina ya trekta ndiyo yalikuwa yakijaribu kuzibua barabara ili magari madogo madogo yapite. Waendesha magari makubwa makubwa waliojaribu kupita kwa nguvu wamekatiza nenda rudi na polisi wameamua kuwasimamisha. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa mchana wa leo. Shukrani kwa fundi mitambo Arubeli Nduwayo aliyewezesha sauti yangu ikufikie pale popote ulipo. Shukrani zangu za dhati ziwafikie chumba cha habari kilichofanikisha taarifa hii. Kutoka hapa studio ninakuageni mimi Romuald Niyoivuze.